Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі ён прыехаў з Прагі пасля аперацыі, і мы, ягоныя сябры, прыйшлі да яго, першы, чым мяне ён уразіў, у яго былі іншыя вочы. Это ўжо былі вочы не Васіля, это былі вочы іншага чалавека, якія ўжо некуды вышэй і далей глядзелі, чым звычайна. І я ў яго адразу папытаўся: «Вася, кажу, ты надоўга?» Ён паглядзеў на мяне, сказаў: «Геннадзь, назаўсёды». Поэтому калі сёння там пішуць, што вот ён там збіраўся вяртацца назад туды, ў Прагу, што яго ледзь не давялі да смерці тут, у Беларусі, я не урач, не спецыяліст у нейкіх рэчах, але я знаю, што Васіль свядома ехаў паміраць. Тое, наколькі я яго ведаю, мне дае такое права сцвярджаць, што Васіль ведаў, што яму засталося нямнога, і ён прыняў свядомае рашэнне памерці на роднай зямлі. Хаця некаторыя палітыкі вельмі хацелі б, нават дэмакратычныя, каб Васіль памёр на чужой зямлі, у выгнанні. Ім это здавалася выгадна для нейкіх, так сказаць, іхніх задум і справ. Васіль прыехаў паміраць на родную зямлю. І я яго за гэта высока цаню. Калі ён лёг у Бараўляны, і мы да яго ў дзень нараджэння прыехалі, ён ужо не мог узняцца, мы былі спярша вялікай кампаніі, потым ён папрасіў застацца Рыгора Барадуліна і мяне. Мы засталіся, і ён, канешне, нічым не паказваў там ні пакут сваіх, ні болю, які ён цярпеў. Ён толькі паглядзеў на нас, кажа: «Ну во, хлопчыкі, а за вакном такі прыгожы свет». Мы кажам: «Так, быў хорошы дзень, сонейка, зеляніна». Ён кажа: «Во, а ўсё канчаецца». Я кажу: «Васіль, дражэнькі, ну што ж, ну канчаецца, канеш, што ж зробіш, такі закон жыцця, ўсё пачынаецца, ўсё канчаецца. Ну чаго ты такім тонам? Нічога, яшчэ папраўляйся, яшчэ сустрэнемся». Кажу: «Ладна, хлопцы, беражыце гэты свет». Ніколі ў яго не было тое, што ў некаторых ёсць, вот яны любяць, каб іх шкадавалі, каб іх хвалілі, каб пра іх дужа турбаваліся. А ў Васіля было адно жаданне, каб побач былі дастойныя людзі, і каб ён нічым ім не дабавіў турбот, каб наадварот ён нешта добрае са сваёй душы, хоць трошачкі, хоць на кароткі час падарыў, даў узнагародзе ў гэтым. Праходзіць час, і гэта ўсё развітанне з ім, сапраўды ўсенароднае развітанне, сапраўды нечаканае для многіх, не толькі для ворагаў, а й да сяброў, калі 50 тысяч чалавек прыйшло на развітанне з Быкаў, гэта сведчанне таго, што сапраўды не фармальна, рэальна гэта на пэўным этапе нашай гісторыі было сумленне нашай нацыі. Васіль Быкаў як фізічная асоба адышоў, а сумленне нацыі не адыходзіць. Так, яно можа, сумленне нацыі, развівацца, як яно можа праходзіць нейкія розныя этапы ў гісторыі, але яно, калі это сумленне нацыі, ну назаўсёды застаецца ў нацыі як частка гэтай нацыі, як частка самага галоўнага гэтай нацыі. Для мяне Васіль Быкаў, я цяпер, калі ўспамінаю самыя для мяне важныя моманты жыцця, это, як кажуць часам, што ну от калі будзеш паміраць, што ты ўспомніш з такой з радасцю, што я зрабіў у сваім жыцці. Так вот, я так цвяроза, думаючы ў спакоі, лічу, што ёсць тры рэчы, якімі я буду абавязкова ганарыцца. Першае, тое, што я быў ініцыятарам і арганізатарам письма в оборону Быкова. Тое, што Васіль стаў маім сябрам, это, можа быць, вышэйшая для мяне ўзнагарода з многіх. Я і ўзнагароды меў таксама, але, можа, это самая высокая. Што я ў свой час зрабіў беларускае тэлебачанне, на жаль, яго уже няма, яго растапталі, знішчылі, але я зрабіў разам з калектывам, разам з людзьмі, якія мяне разумелі і падтрымлівалі. І трэцяе, што я быў су старшынёй усебеларускага з'езда за незалежнасць у 2000 годзе, разам з Рыгорам Барадуліным, разам з Радзімам Гарэцкім, разам з Анатолем Грыцкевічам. Гэта была з'ява, на мой погляд, абсалютна да гэтага часу незразумела чаму недаацэненая. Ну, чаму недаацэненая ўладамі, гэта я магу здагадацца. А вось чаму яна недаацэнена так званымі дэмакратычнымі сіламі, для мяне незразумела. Таму што так, як і ты ўстаўныя граматы 18-го года, так, я лічу, і акт незалежнасці, прыняты усебеларускім з'ездам у 2000 году, гэта нейкія вехі. Гэта нейкія гістарычныя вехі. І тое, што я меў да іх дачыненне, самае непасрэднае, гэта тое, што, скажам так, у нейкім сэнсе апраўдае і мае памылкі, і мае нястейсненыя планы, і нейкія не самыя разумныя мае дзеянні. Што такое для мяне Быкаў? Прывяду адзін эпізод, выпадак. Калі я вярнуўся з Амерыкі, з Нью-Йорка, мы перапісваліся з Васілём. Праўда, мы пераканаліся, што трэба перапісвацца праз кур'ераў. Бо раптам аказалася, што пісьмы, якія мне пісаў Васіль у Нью-Йорк, яны чамусьці да мяне не даходзілі. Але тады даволі часта ездзілі дыпламаты і палітыкі з Мінска ў Нью-Йорк, з Нью-Йорка ў Мінск, і мы перапісваліся з дапамогай кур'ераў. І абменьваліся думкамі. Ён ведаў, як я рваўся, як я хацеў дамоў. І вось калі я вярнуўся, то ў мяне атрымалася такая, так сказаць, нечаканая для мяне сітуацыя, што ехаў я туды з пасады кіраўніка Дзяржтэлерадыё, быў там на пасадзе прадстаўніка Беларусі пры ААН, абедзве пасады высокія. І вярнуўшыся, калі я вяртаўся, мне была прапанавана ці гарантавана пасада міністра культуры Беларусі. Я даў згоду на гэта. І калі я вярнуўся, то мне ўжо нічога не прапаноўвалі. Абсалютна. Як мне адзін сказаў, што мы можам вам памагчы датэрмінова аформіць пенсію. Для мяне это было нечакана. І нават не буду хаваць, это быў у нейкім сэнсе ўдар. І калі мы з Васілём на эту тэму сядзелі, разважалі, ну, я кажу, не разумею, хто, што, значыць, чаму вот такая. А Васіль кажа: «Геннадзь, ты наіўны чалавек. Ты не думай, што цябе там не цэняць, не разумеюць, не паважаюць. Не. Яны дастаткова людзі прагматычныя, ведаюць і твой вопыт, і ўменне працаваць з людзьмі, і што ты не дурны, ўсё гэта яны ведаюць. Яны табе ніколі не даруюць аднаго. Тое, што ты свядомы беларус, што ў табе ўсё жыве дзеля Беларусі, і нават пасады твае, якія ты займаў, ты іх займаў дзеля Беларусі. А ім гэта ніколі не патрэбна, ні тады пры савецкім часе, ні цяпер. І ты дзівішся, чаму яны з табой так паводзяць. Яны табе не даруюць тваю беларускасць». У адной лазні, у адной кампаніі да мяне падсеў мой добры знаёмец па былых часах яшчэ камсамольскі і кажа, што вот, Геннадзь Ніколаевіч, у вас сітуацыя там, значыць. Я говорю: «Да, вот нечакана». Мне посады, в принципе, не дают ніякой, хотя до пенсии мне еще треба дожить. И потом я ехал, лічачи, что и в опыт мой, вот у тым ліку и дипломатичный, и он вельми будет не лишний тут, у новых умовах, у новой ситуации, раптом такое отбывается. И он тогда мне сказал: так вот, Геннадий Николаевич, а я вам скажу, вы отрымаете самую высокую посаду, якой хочете. Ну, окромя, кажется, самых высоких, какие там заняты, выбраны. Самую высокую посаду с самыми выдатными умовами, коли вы принародно у друку отмовитесь от дружбы с Быковым. Я сперша обалдел, кряк. Ну так вот, вот вы недзе знайдите способ там, ну, не обовязково, что там заяву, письмо, а артикул, и в этом артикуле абзац, где вы напишите, что вот Быков помылялся, Быков не с тыми звязался, вот, и вы там сябра, не разумеете, не треба говорить, что я порываю односины с Быковым. Вот такий матеріал напишете, і ви будете мати видатну посаду. Я поглядів на його і кажу: ех ти, передай своєму шефу. Ні-ні-ні, це я так. Ні, кажу, не хитри переда мною. Передай своєму шефу, який тобі доручив со мною ось так поговорити, що нема в світі посади, у свете нема посады, на якую я променяю мое сябровство с Быковым. Василю я про это не говорил. А лет сапраўды сябровство с Василем Быковым для меня одна из самых моих великих радостей життя моего. Прожитое не написанное. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.